شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں وبہذا الحدیث استدل جمہور العلماء علی انہ لا یجوز الخروج علی السلطان الجائر او الفاسق الا ان یظہر منہ کفر صریح. اس حدیث سے جمہور علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ظالم یا فاسق سلطان اور بادشاہ یا حاکم کے خلاف خروج جائز نہیں ہے جب تک کہ اس سے صریح اور کھلا ہوا کفر ظاہر نہ ہو. قال الحافظ فی الفتح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 7 میں فرماتے ہیں قال ابن بطال علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الحدیث حجۃ فی ترک الخروج علی السلطان ولو جارا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگرچہ بادشاہ ظلم کرے تو اس کے خلاف خروج نہ کرنا جائز ہے, اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بادشاہ اگر ظلم کرے تب بھی اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے. وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. علماء کرام کا فقهاء عظام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ سلطان جو کہ زبردستی تخت پر آیا ہو اس کی اطاعت کرنی واجب ہے, اور اس کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ جہاد کرنا بھی واجب ہے. وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ, اور ایسے بزور بازو تخت پر قابض بادشاہ کی سلطان کی اطاعت کرنا اس پر خروج کرنے سے بہتر ہے. کیوں؟ لما فی ذلك من حقن الدماء وتسکین الدہما, اس لیے کہ اس میں خون کی حفاظت ہے اور رعیت کی حفاظت ہے خون خرابے سے بچنے کے لیے, ایسے ظالم بادشاہ کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده, اور علماء کرام کی دلیل اس سلسلے میں یہ حدیث ہے, اور اس حدیث کے مطابق جو دوسری روایات ہیں وہ حدیثیں ہیں. ولم يستثنوا من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح, اور علماء کرام نے اس سلسلے میں استثناء فقط اس وقت کیا ہے جبکہ بادشاہ سے صریح کفر اور کھلا ہوا کفر صادر ہو. فلا تجوز طاعته فی ذلك, اس وقت اس کفر صریح میں اس کی طاعت واجب نہیں ہے. بل تجب مجاہدته لمن قدر علیہا, بلکہ جو جہاد پر قادر ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کے خلاف جہاد کرے. مزید فرماتے ہیں وربما يفهم منه بعض الناس ان الامام الجائر لا يجوز الخروج عليه في حال من الاحوال ما دام متسميا باسم الاسلام, اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسا سمجھیں کہ ظالم بادشاہ کے خلاف کسی بھی صورت میں جب تک کہ اس کا نام مسلمانوں کا نام ہے اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے. وليس الامر على هذا الاطلاق, فرماتے ہیں کہ مسئلہ اس طرح مطلق نہیں ہے. ولا سیما علی مذهب الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, خصوصا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق, یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے موافق یہ مسئلہ بہت ہی نازک اور بہت ہی خطرناک ہے. خطرناک کا لفظ ہم نے یہاں مبالغے کے لیے نہیں استعمال کیا. دیکھیے اب يقول الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن تحت قوله تعالى ولا ينال عهد الظالمين. إمام أبو بكر جصاص حنفي رحمه الله أحكام القرآن کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 میں ولا ينال عهد الظالمين اس آیت کے تحت فرماتے ہیں وكان مذهبه يعني أبا حنيفة مشهورا في قتال الظلم وأئمة الجور. إمام أعظم إمام أبو حنيفة رحمه الله کا مذهب ظالموں کے خلاف جنگ کے سلسلے میں مشہور تھا, اس لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے احتملنا ابا حنیفہ علی کل شیء حتی جاءنا بالسیف, ہم ابو حنیفہ کو ہر بات میں برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ تلوار اٹھا لائے, یعنی قتال الظلمہ فلم نحتمل ہو, یعنی ظالموں کے خلاف جنگ کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی لیکن ہم اسے برداشت نہ کر سکے. وقضيته في امر زيد بن علي مشهوره وفي حمله المال اليه, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زید بن علی رحمہم اللہ کے بارے میں معاملہ مشہور ہے, اور انہوں نے ان کو چندہ بھی دیا تھا, پیسے بھی بھیجے تھے. وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه, اور لوگوں کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خفیہ فتوی بھی دیے تھے تاکہ لوگ زید بن علی کی حمایت کریں اور ان کے ساتھ مل کر اس زمانے کی عباسی خلافت کے خلاف لڑیں. وكذلك امره مع محمد وابراهيم ابن عبد الله ابن حسن رحمه الله على الجميع, اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ عبداللہ بن حسن رحمہ اللہ کے بیٹے محمد اور ابراہیم کے معاملے میں بھی مشہور ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے عظیم انسان تھے، اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے بھرپور انداز میں ہوگا. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کیا تھا؟ امام جساس رحمہ اللہ جس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ دیکھیے شیخ الاسلام صاحب تفصیل بیان کر رہے ہیں. اما الذي اشار اليه الجصاص من قضيه زيد بن علي فما ذكره اصحاب التواريخ ان زيد بن علي لما خرج على بني اميه ايده الامام ابو حنيفه بماله. مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ زید بن علی جب بنو امیہ کے خلاف، ان کے مظالم کے خلاف نکلے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کی تائید کی اپنی دولت کے ذریعے. موفق مکی رحمہ اللہ اپنی کتاب مناقب الامام الاعظم میں لکھتے ہیں، کان زید بن علی ارسل الى ابی حنیفہ یدعوہ الى نفسی. زید بن علی جو کہ سادات میں سے تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنی طرف دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر بنو امیہ کے ظالموں کے خلاف لڑیں. فقال ابو حنیفہ لرسولی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کے ایلچی اور قاصد کو کہا، لو عرفت ان الناس لا يخذلونه ويقومون معه قیام صدق لکنت اتبعه واجاهد معه من خالفه. اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا کہ لوگ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیں گے اور ان کے ساتھ حقیقی معنوں میں مدد کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور ان کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے خلاف جہاد کرتا. آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، میرے بھائیو، ان کے مخالفین خلافت والے تھے، بنو امیہ خلافت اموی والے تھے. لأنه امام حق، اس لیے کہ زید بن علی سچے امام ہیں، امام برحق ہیں. ولكني اخاف ان يخذلوه كما خذلوا اباه، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ جس طرح لوگوں نے ان کے والد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا اسی طرح ان کو بھی چھوڑ دیں گے. لكني اعينه بمالي فيتقوى به على من خالفه، لیکن میں اپنی دولت کے ذریعے ان کی مدد کروں گا تاکہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف اقتصادی طور پر مضبوط رہیں. وقال لرسوله ابسط عذری عنده، اور انہوں نے زید بن علی رحمہم اللہ کے ایلچی کو اور قاصد کو کہا کہ میرا عذر ان کو تفصیل سے بیان کر دیں. وبعث الیہ بعشرۃ آلاف درہم، اور 10,000 درہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے زید بن علی کی طرف بطور چندہ بھیجے. ثم قال الموفق وفي غير هذه الرواية اعتذر بمرض يعتريه في الأيام حتى تخلف عنه. اور علامہ موفق مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بیماری کا بھی عذر پیش کیا تھا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، کہ بعض دفعہ مجھے بعض بیماری لاحق ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں جہاد میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ عذر بھی انہوں نے بیان کیا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس زمانے کے مرتدین خود ساختہ قوانین بنانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ اس زمانے کے خلفاء کے خلاف جہاد کرنے کے سلسلے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو باغی کہیں آپ انہیں یا مخالفین کہیں جو کہ ان کے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، زید بن علی رحمہم اللہ کے ساتھ ان کا کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ اکبر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا، خروجہ یضاہی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر. اللہ اکبر. میرے دوستو، جب بھی میں یہ عبارتیں پڑھتا ہوں تو بہت ہی زیادہ اپنی حالت پر، اپنے علماء کرام کی حالت پر، اپنے اساتذہ عظام کی حالت پر اور مسلمان امت کی حالت پر بہت زیادہ رونا آتا ہے. خروجہ یضاہی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، زید بن علی کا یہ جو خروج ہے یہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج کے مطابق ہے. اللہ اکبر. فقیل له فلم تخلفت عنه، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہا گیا تو آپ کیوں ان سے پیچھے رہے؟ قال لأجل ودائع كانت عندي للناس، فرمایا کہ میرے پاس بعض امانتیں تھی لوگوں کی، ان کی وجہ سے میں پیچھے رہا. عرضتها على ابن ابی لیلہ فما قبلها، تو میں نے ان امانتوں کو میں نے ابن ابی لیلا کے پاس بھی پیش کی کہ آپ یہ رکھیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ فخفت ان اقتل مجهلا للودایع، تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ میں ان امانتوں کو گمنامی کی حالت میں چھوڑ کر کہیں شہید نہ کر دیا جاؤں۔ وکان یبکی کلما ذکر مقتلہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنہیں ہم امام اعظم کہتے ہیں، وہ جب بھی زید بن علی رحمہ اللہ کی شہادت کو یاد کرتے تو رویا کرتے تھے۔ واما قصته مع محمد النفس الزكي واخيه ابراهيم ابن عبد الله فانهما خرجا على المنصور، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ جو کہ خلافت عباسیہ کے مخالفین کے ساتھ پیش آیا، جب عبداللہ کے دو فرزند محمد النفس الزکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم منصور پر خروج کرنے نکلے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لوگوں کو ابراہیم کے ساتھ مل کر خلیفہ منصور عباسی کے خلاف جہاد اور جنگ کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ وَيَأْمُرُهُمْ بِاتِّبَاعِهِ، اور لوگوں کو امر کیا کرتے تھے، حکم کیا کرتے تھے کہ آپ لوگ ابراہیم کے ساتھ مل کر خلیفہ منصور عباسی کے خلاف جہاد کریں، جنگ کریں۔ وذکر قبل ذلك انه كان يفضل الغزو معه على 50 حجه، اور یہ بات بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ مل کر جنگ کرنا خلافت عباسیہ کے خلاف یہ 50 حج کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ موفق مکی نے مناقب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور علامہ کردی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 میں یہ بات بھی لکھی ہے، ان الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ منع الحسن بن قحطبہ احد قواد المنصور من الخروج الى ابراہیم بن عبداللہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عباسی خلیفہ منصور کے کمانڈر حسن بن قحطبہ کو ابراہیم بن عبداللہ کے خلاف لڑنے سے منع کیا تھا کہ ان کے خلاف آپ جنگ میں نہ جائیں۔ وَيُقَالُ إِنَّ الْمَنْصُورَ سَمَّ أَبَا حَنِيفَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا حَتَّى تُوفِّيَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس بات کی وجہ سے زہر دے کر قتل کر دیا تھا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقیدت اور ان کی محبت ہمارے خصوصی طور پر بر صغیر اور عجمی مسلمانوں کے دلوں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ پوری دنیا میں جس انداز سے انہوں نے دین اسلام کی اشاعت کی اور ان کے مذہب کے مطابق عباسی خلافت میں فتوے جاری ہوتے تھے، ان کے مذہب کے مطابق سلطنت عثمانیہ میں فتوے جاری ہوتے تھے، ان کے مذہب کے مطابق آج ہماری جو محبوب امارت اسلامی افغانستان میں قائم ہوئی تھی، اور الحمدللہ جس امارت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ہمارے مجاہد ساتھی لڑ رہے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق فتوے دیے جاتے تھے۔ یہ اتنے عظیم انسان تھے، اور اس عظیم انسان نے اپنے زمانے کے خلفاء کے خلاف، ان کے مظالم کے خلاف لڑنے کو جنگ بدر کی جنگ سے تشبیہ دی، اور 50 حجوں سے زیادہ ان کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کو افضل قرار دیا۔ میرے بھائیو، آج جن حکمرانوں کے خلاف ہمارے پاکستان کے مجاہدین خصوصی طور پر اور پوری دنیا میں عموماً جو مجاہدین لڑ رہے ہیں، خود ساختہ قوانین اور اللہ تعالی کی دشمنی پر تلے ہوئے ان حکمرانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنے آپ کو متبع گردانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد کہتے ہیں، لیکن آج ہمارے اعمال و اقوال میں کتنا بڑا فرق ہے، آپ اسے خود بخود دیکھ سکتے ہیں۔